pe holul mare de la intrarea școlii unde învață Ștefanel și Costel, a apărut de câteva zile o oglindă. O oglindă mare, mare, mare, mare, cât ușa unei clase. Când treci pe acolo, vrei, nu vrei, măcar câteva secunde, trebuie să te oprești în fața ei. Iar ea îți spune fără înconjur că ai zulufii ciufuliți, sau ți-ai pus trâmbentița albă de pe cap, că pantofii sunt stropiți cu noroi, sau că șorțulețul are gulerul îndoit. Bine, asta în cazul că ești fetiță. Dacă ești băiat, dacă ești băiat, oglinda nu se sfiește să-ți arate că părul din crește ți s-a cam zbârlit, că un șire de la pantof s-a desfăcut resimțite, că vreo câteva scame strică înfățișarea uniformei, de când cu oglinda oglinjoară, cum îi spun copiii, toți au devenit mai grijulii, mai curați, mai, cum să vă spun, mai ordonați. Până aici, nimic neobișnuit de spune. Știm cu toate ce o oglindă și la ce folosește ea. Iată însă că într-o zi s-a petrecut o întâmplare neobișnuită. O întâmplare care i-a făcut pe copii să creadă că e vorba ca în poveste de o oglindă năstrăvană. Ciudata întâmplare s-a petrecut într-o recreație mare. Era o zi frumoasă și cei mai mulți elevi ieșiseră la joacă în curtea școlii. Pe coridorul unde sunt clasele 1A, B și C, mai rămâseseră doar câțiva copii. Printre ei, Ștefanel și Costel, colegi de bancă și prieteni nedespărțiți. Toți băieții sunt curte, mergem și noi, Ștefanel? Sigur că mergem. Hai! Petra, ce faci? De ce te-a oprit? Stai puțin că mi s-a desfăcut ușile. Hai, Costele, grăbește-te. Gata! Ia te uită! O oglinda! Păi și ce cu ea? După că ai rămas țintuit în fața ei, de parcă ai fi văzut cine știe ce arătare. Ștefănele, cred că ai dreptate. Ce nu spui? În oglindă feresc un băiat care are... Dar spune odată. Păi, care nu sunt eu? Păi nu se poate, că doar e singur în fața oglindii. Vino și tu aici și ai să vezi. Ia să ia. E necrezut. Păi, într-adevăr, Costele, băiatul din oglindă nu ești tu. Dar nici eu nu mai sunt eu. Observ ceva, Ștefănele. Ce? Cei doi băieți care se văd în oglindă, așa, parcă ar fi gemeni. Da. Nici nu poți să-i deosebești. Da. Foarte ciudat. Și totuși fiecare din ei seamănă și cu mine și cu tine. Da, chiar așa e. Gemenii din oglindă seamănă și cu mine, Costel, și cu tine, Ștefănele. Așa e. Cum s-ar spune noi? Și parcă nu suntem noi. Dar ce ne facem când ori vedea băieții și mai ales fetele ce s-a întâmplat? Să vezi tu ce haz o să facă. Haz de negazul nostru, asta e. Aoleu, Costele, trebuie să ne ascundem. Auzi? Haide repede, te au gata. Sunt Doana și Doinița. Dacă ne văd să te ții în cel mult un minut, vezi, dacă ne-am preschimbat în gemeni, va face ocolul clasei. Iar în 2 minute a școlii. Așa, hai să ne ascundem acolo, uite acolo. Îndată Ștefanel și Costel o iau la fugă spre cele câteva lădițe cu ficuși așezate pe holul școlii. Frunzele lor mari și rotate îi sunt cea mai bună ascunzătoare. Ele îi vor feri pe băieți de privirile celor două vorbărețe care acum se apropie. Bine că a venit odată și recreația asta mare. Nu e ea grozav de mare, dar cum e ceva mai mare decât recreațiile mici care sunt mici. Că vine așa. Acum că nu ne mai poate întrerupe nimeni, am să spun mai departe povestea pe care de 3 ori am început-o și n-am reușit să o termin. Dragă Oana, nu-i deloc așa. Când te-a scos la tablă, tocmai îmi povesteai că Lilica purta în ziua aceea o rochiță roșie cu buline albe, iar Sândica o bulină albă cu rochiță roșie. Nu-i adevărat. Asta-i povesteam în timp ce l-ascultat pe Popescu, ești o urtucă, iar fă o năucă. Nu l-a ascultat pe Popescu, ci pe Ionescu, dar pe Popescu. Ce se întâmplă aici? Văd eu bine? Ce să vezi? Privește acolo în oglindă. Ce rată, dragă Doinită! O gură până la urechi, parcă e o felie de fesele. Decât să râzi de alții, mai bine râzi de tine. Nu se poate, după cum vezi bine. Oglinda arată că și ție ți-a ajuns gura până la urechi. Și nici măcar n-am râs. Doinița, ia încercă tu să zâmbești puțin, că eu nu mă simt în tare. Îngrozitor! Gura ți s-a lățit acum până aproape de ceafă. descoperim cine ne-a cocit în halul ăsta. Sigur că da. Și să-i arătăm noi. Eu cred că oglinda e de vină. Și când te gândești că de acum o săptămână de când am așezat aici pe sală, i-am spus cu atâta drag, oglindă, oglinjoară. Oh, nerecunoscătoare. Sigur că da. Ea e vinovată. Hai să-i cerem socoteală. Șt, da, dar nu acum. Hai să-l poate să apropie cineva. Ce, fetelor? Cine ne strigă? Noi, Ștefan, Nel și Costel. Veniți repede aici, că e o ascultătoare bună. Hai, da, Vendales. Hai. Fără să mai stea pe gânduri, Tonița și Oana se ascund și ele cât pot mai repede alături de cei doi colegi. Acum, dintre frunzele uriașe ale ficușilor, patru perechi de ochi urmăresc cu neliniște apariția unui băiat care se îndreaptă spre oglindă. Aha, este colegul lor de clasă, Răducu! Eh, ce zi frumoasă! Nu-i de stat în casă și nici în clasă. Uf, mai ales că urmează ora de aritmetică și cred că iar mă scoate la tablă. Singura mea salvare e să ciulez bine, bine urechile și urechea dreaptă și urechea stângă. Dar ce-i asta? Urechile mele au început să crească. Ia să nu grindă mai de aproape. Poate nu văd eu bine. Poate mi se pare. Ce mă fac? Urechile mele se lungesc, se lățesc. Au ajuns cât două farfurioare. Oh, cât două farfurii. Foarte bine. Acum sunt mai mari decât capul. Parcă-s două frunze de brusturi sau... Două urechi de elefant. Dacă o să crească tot așa, o să fie vai de bietul meu cap. Nu, nu, trebuie să fug din fața oglinzii și încă repede. Eu sunt pierdut. Am fost văzut. Să te ții acum râsete. Răuați, ce liniștire, Răducule, că noi nu o să râdem pe tine. De ce? Ce s-a petrecut aici e de plâns. Nu te râzi. Dar vino repede aici, în spatele lăpților cu ficuși. Dar ce să fac acolo? E, cum ce să facem? Păi să ne sfătim cu toții ce-i de făcut. Și noi am dat de bucluc. Da? Privește-ne și ai să te convingi. Ia. Da! Acum văd că nu s-a petrecut doar cu mine o întâmplare ciudată. Da, necazurile noastre sunt foarte diferite, dar la fel de mari. Da. Păi și de asta trebuie să ne sfătuim, să vedem ce-i de făcut. Păi să-i cerem socoteala vinovatul. Adică o grinzi. Da. Ce crede ea? Crede că își poate bate joc de noi? Sigur. Să-i cerem socoteala. Glumiți. Cum o să cer socoteală unei oglinzi? Unui lucru neînsufletit. Da, de obicei așa e. De data asta însă eu cred că avem de-a face cu o oglindă năstrăvană. Ca în povestea albei ca săpada asta? Oglinda aceea vorbea. Poate că și cea de aici, pe pe holul școlii. Vorbesc. Uneori îmi place să vorbesc. Și îmi face și mai mare plăcere să râd. Să fac hal. De la străbunica mea din poveste am moștenit aceste daruri și tot de la ea am învățat un lucru de preț. Să spun întotdeauna adevărul. Atunci, te rog să ne spui și nouă. De ce te ții de șotinga? Da, de ce-ți bați joc de noi? Uite ce caragiuș ne-ai făcut! Da, uite ce la mine acum! Sunteți într-adevăr grozav de haslinie! Uite cum aș râde! Păi ce idee ai avut să faci din noi asemenea arătări? Îmi pare rău, dar ideile mi le-ați dat chiar voi! Eu una nu cred! Nici eu nu cred! Și totuși acesta e adevărul! Pe voi două de pildă nu v-am văzut niciodată decât vorbim. Ba mai precis, fălăvrăgim, tot timpul verzi uscate. Am aflat că așa faceți și acasă, și pe stradă, și ceea ce e mai grav, și în orele de clasă, nu vă face groc. Azi, în timp ce trecea prin fața mea, m-am gândit că dacă o să faceți mereu așa, gurile o să vă crească la urechi. Așa ce? S-a și întâmplat. Fiindcă vorbesc tot timpul, copiii din clasă le spun ciocănitori. Dacă-i vorba pe așa, Răducule, află că și de tine râd copiii. Sigur că da, sigur că da. Fiindcă la lecție aștept mereu să-ți sufle cineva răspunsurile și tot îi spun urechi. Să vă fie rușine. Ba să fie rușine. Ba și eu te-am dat. Copii, nu-i frumos să vă cer o văină. Pune și tu, oglinjoarul, cine are dreptate? Da. Cine? Păi eu gândesc așa. Dacă o clasă întreagă de copii a găsit că meritați numele astea Hazlin, înseamnă că dreptatea e de partea lor. De altfel, după cum vedeți, și eu am observat aceleași lucruri ca și colegii voștri. Și ca orice oglindă care se respectă, v-am arătat adevărul adevărat. Un lucru a rămas nelămurit. De aceea eu și Ștefănel părem doi geme. De ce? Am să vă explic îndată. Ștefănel, adu fuga din clasă caietele de limba română, al tău și al lui Costel. Ia și tu le dea. Iată-le, uite. Bine, băieți, deschideți amândoi caietele. Unde să le? Ultima dictare, se zice. Aha, ia, le-am deschis. Ștefănel, ia citește ce ai scris, da? Ce am scris eu? Da, păi să vă citesc. În copci sunt multe vrăiute. Hoia pune la vioară o coază nouă. Ia termină, Costel, că degea părăs de mine, că așa ai scris și tu. Mai adevărat. Eu am auzit exact cine a dictat o așa învățătoare. A spus așa, în copac sunt multe vrăbiute, ori a pune la vioară o coardă nouă. Păi, termină, că de auzit-o, ai auzit-o bine, că de scris ai scris la fel ca mine, să știi. Ia, uite-te bine în care să vezi. Ia, uite. Se pare că am mâncat aceleași Da. Păi ce crezi tu? Tu crezi că eu nu te-am văzut la dictare cum trăgeai cu coada ochiului pe caietul meu? Eu trăgeam, tu trăgeai cu coada ochiului. Nu vă mai certați, copii! De data asta, de vârf, e undeva la mijloc. Fiecare din voi, în loc să fie atent și să gândească singur, se inspiră din caietele vecinului. De aceea au ajuns caietele voastre să semene de parcă-s gemene și... După cum se vede, nu numai ele. Că e cam așa, sigur, așa e. Ei, copii, vă amintiți ce a făcut mama Vitregal de cază Pada când străbunica mea i-a spus adevărul? Da, sper că voi nu doriți să-i semănați Vitrege din poveste, nu? Știți să recunoașteți adevărul chiar atunci când nu prea vă este la îndemână. Da. Fără să vă supărați. Atunci înseamnă că nu mai purtați pică, nu? În formă, dragoste, dobinjoară. Atunci înseamnă că totul e în ordine. Gata, casa. Hai, mergeți la voi în plată, fugiți. Bine, dar ce o să zică colegii când ne-or vedea așa? Nimic! Totul a fost doar o glumă. Da? Lucrurile voastre arată din nou ca mai înainte. Da, ce bine. Ia, uitați-vă în ochii mei. Nu mai semăm cu Ștefănel. Nici eu cu Costel. Urechile mele sunt iar două urechi, omișo. Nu mai avem gura până la urechi. La revedere, copii. La revedere. Și aveți grijă să nu mai semănați niciodată cu imaginile caragioase pe care vi le-am arătat astăzi, da? Da, oglinda, îți promite. Vremea când popoarele năvăleau unele asupra altora, din pricina sărăciei în care trăiau sau a însetării de putere și de pradă a căpeteniilor lor, într-o cetate din cel mai îndepărtat capăt al pământului, nașterea gemenilor era socotită ca una din cele mai mari nenorociri câte se puteau abate. Unul din gemeni trebuia să piară încă înainte ca vestea să fie ajuns la urechile vracilor, ora cititorilor în stele, fără de care măria sa împăratul nu săvârșea nimic. Pricina? O dușmănie veche între doi gemeni urmași la tron. Și cum asemănarea dintre ei fusese atât de mare, încât nu-i putea deosebi nimeni, a ieșit un bucluc nemaipomenit. Nici sfetnicii nu știau care e adevăratul împărat, pe care din ei să-l asculte, pe care să-l preamărească. Aurarul, pripășit pe lângă cetatea de scaun ca și ceilalți supuși, cunoștea bine obiceiul ca și primejdia nesupunerii. Licia, nevasta lui, avea să-i aducă pe lume un moștenitor și era neliniștit. Așteptând vestea care să-l bucure, fiindcă oamenii acelei cetăți iubeau mult copiii, migălea în atelierul său niște podoabe pentru măria sa. Când... Ce este, Netina? Stăpâna se simte rău? Iertare pentru vestea pe care ți-o aduc. Spune! Gemene. Avem gemene. Doamne! Sunt albe și aurii amândouă. Le-am văzut. A atac careva? Nu. Să nu sufle vorba, ai înțeles? Nici o greșeală, stăpâne. Nu te îndoi de credința mea. Cum aș putea să-ți fiu nerecunoscătoare când în casa ta mănânc pâine și am adăpost? Să mergem în odaia, stăpâne. Metina, adună tulpini de cucută, pune-le la fier cât se poate de repede. Mi le-a dat soarta după ce pierduse orice nădejde să mai avem copii. Licia, trebuie să fii tare, mai ales înțeleaptă. Una din ele va muri. Însă mai întâi vreau să le văd. O, cerule, sunt ca odoarele lucrate de mâinile mele. Au ochii de culoarea peruzelei în lumina murgului. Și sprâncenele sunt subțiri, desenate parcă în penița cu care am încrustat diademele și cercei împărătesei. Și care? Care din două? Zei blestemați. Nu știu. Nu pot să aleg. Simt un pumnal în inimă. Peste puțin vor cânta cocoșii de ziua. Seamănă leit. Nici o deosebire între una și alta. Măcar de n-ar fi atât de frumoase. Mi-aș da toate odoarele din sipetul meu tăinuit dacă aș putea să o salvez pe aceea sortită să piară. Ei, nu mai spune. Cine ești? Cum, nu mă cunoști? Nu, de-abia te văd de mic ce ești. Sunt spiridușul tău, dacă vrei să știi. Cel care te-am ajutat cândva să ajungi giuvaierciul împărăției. În nenumăratele tale nopți fără somn, când te trudeai să-l cătuiești odoare de preț cum nu s-au mai văzut vreodată, eu te-am învățat să îmbini aurul și pietrele în cele mai măiestrite linii, rotunjimi și muchii. Și află de la mine, abia de acum încolo îți vor izbuti desenele în filigram cu diamantele șlefuite. De 7 ori în câte 16 muchii, cu tot atâtea curcubeie țâșnind din fiecare, vestea priceperii tale se va duce cu mult peste hotarele împărăției. Dar n-am venit să-ți vestesc gloria. Atunci ce cauți? Tu, în noaptea asta, ești amărât. Am să te ajut. Eu te știu, spiridușule. Te-am văzut odată. Când? Pe masa de lucru a bărbatului meu, în atelier, la lumina lămpii. Dorind să știu ce-l ține departe de mine noaptea, am privit printr-un colț al ferestrei. El șlefuia și tu dănțuiai printre sclipirile aurului. Vezi? Am și un martor. Dar orice clipă e scumpă și pălăvrăgeala n-are rost. Vreau să facem un târg. Care? Să-ți dăruiesc viața aceleia dintre gemene pentru care în bucătăria ta Metina fierbe o travă de cucută. Plătesc oricât. Nu te pripi. Cer preț mare și greu. Spune-l. În sipetul tău de taină ai ascunse juveiericale, ai doma tuturor celor lucrate până acum împăratului și curții. E drept? Da. Da? Să nu lungim vorba. Pentru cine le păstrezi? Cine s-ar încumeta să se arate undeva cu o diademă întocmai ca împărătese? Care curtean ar coteza să pună peste veșmântul lui un colan potrivit numai purpurei împărătești? Nimeni. Și asta n-ar fi nimic? Dar odoarele tale din sipet par încă și mai frumoase decât cele pe care le-ai meșteșugit împăratului. Asta așa e. Și nu te temi? Pe ale tale le-ai lucrat cu sufletul la gură și cu migală multă. Pe ale împăratului, în schimb, le-ai făcut fără nicio tragere de inimă. Da. De ce? Îmi iubesc meșteșugul. Asta așa e. Dar dacă vrei să te scapi de noroc, îmi dai tot. Tot. Îți golești sipetul până la ultima brățară. În schimb, ca să nu rămâi păgubit, ai de la mine un inel. însemnat, o piatră fără culoare. Seamănă cu toate inelele pe care negustorii din bazar le vând cu o jumătate de para bucata robilor cetății. De ce taci? Nu înțeleg rostul schimbului. Ca să înțelegi, trebuie să vezi inelul. Are întrânsul o a doua lume. Cum asta? O a doua lume? Deosebită de aceea în care trăim? Da. Uite, meștere, inelul. Apropie-l de ochi. Așa. Ce vezi? Foarte ciudat. Văd palate semănând cu faguri de miere. Sunt înalte și multe. Se pare că pe treptele lor smalțuite cu scoici sinilii te poți urca până la cer. Și mai sus de cer. Și altceva? Ape albastre. Coline cu vin pârg. Paje spresărate cu flori. Oameni. Chiar și păsări. Păsări mari cu aripile uriașe, desfăcute în zbor, care umbresc o clipă soarele. Văd până și păstră din notând în apele repezi de munte și prundișul pe fundul apelor. Și toate, toate par aievea. Nu par, ci sunt. Nemaipomenit. Cum e cu putință? Acolo e chiar mai frumos decât aici. Culorile sunt limpezi și miresmele florilor mângâie. Dă-mi-le înapoi. Mai lasă-mi-l încă o clipă. Nu? N-am isprăvit târgul. Parcă m-aș fi trezit din somn. Sunt uluit. La ce mi-ar folosi străduința-i scodirea atâtor frumuseți câtă vreme n-am aflat vraja cuprinsă în inelul tău sărac? Lasă, nu te mai voi cări. Inelul tău simplu și șters, fără culoare, fără muchii, te poate fura, te poate ascunde, îți poate arăta lumi de care n-ai avut habar că ar putea fi undeva. Ei, încheiem târgul? Cum? Nu înțeleg mai ales în ce fel inelul tău m-ar putea despovăra de nenorocirea care a dat peste mine. Nu, te știam mai isteț. Adică? În lumea din inel îți vei putea ascunde fata. Într-adevăr? Cum? Le vei ascunde pe rând, când una, când alta. Și nu va afla nimeni niciodată că sunt două. Odoarele tale nu sunt de două ori. Unele ascunse și altele nu. Dacă primești târgul, te voi învăța și cuvântul cu care să pătrunzi în împărăția inelului. Ia te uită, ai pe masă o clepsidră. Dintr-o parte în alta, nisipul firuie încet, dar cu neîndurare. A rămas preț de două unghii până să vină după tine trimisul împăratului. Măria sara ați povesti ce fel de odoare a mai visat peste noapte și n-ai timp. Primești târgul? Primesc. Atunci, bate palma. Alma e cuvântul magic. Așa să se cheme și fetele amândouă, cu un singur nume. Ne-am înțeles? Alma. Da, dar... Hei, te-ai topit ca o ceață. Nu te mai văd. Spiritușule! Pe mâna mea întinsă în gol, uite, văd numai inelul sărac și fără sclipire. Licia! Sunt aici cu tine. Mă duc fuga la sipe. Am cercetat Licia peste tot. Sipetul e gol. Miroase a mucegai și a cotlon pentru șoareci. Odoarele după chipul cărora am meșterit împăratului coroana și lanțul puterii. De ademene împărătesii, inelele, cercii, brățele și cingătoarele nu mai sunt nicăieri. Avem însă gemenele. Peste un an, fetițele aurarului umblau de-a bușelea. Metina, slujnica de credință, purta la deget inelul în care, în ceas de primejdie, putea să o ascundă pe una dintre fete. Doar ea le purta de grijă. Stăpâna ei muncea în locul celorlalte slugi pe care aurarul le îndepărtase din bună prevedere. Însă, departe de a se jelui, Licia înflorea de fericire. Când deodată, ca din senin, peste cetatea împărătească năbăliră canii, crunții războinici ai pustiei. Până să se desmeticească oștile de pază, totul fusese călcat în picioare și năvălitorii plecaseră încărcați de prăzi și de robi peste zare. La el acasă, marele Can a strâns hoarda și pe locul ei de sfat Căpetenia a început să împartă ostaticii și prada. Când văzu una ca asta, Metina, care se afla printre prinși, a scos din inel geamăna ascunsă acolo, gândindu-se că nu mai avea de ce să se teamă. A luat-o în brațe, așteptând să-i vină rândul în fața căpeteniei, care avea să hotărască de soarta lor. Din ce era neagră, de frică, părea și mai neagră. Pe tine cum te cheamă? Metina, înălțimea ta. Apropie-te! A cui este minunea asta aurie din brațele tale? A mea! Nu prea se potrivește. Tu ești neagră și fetița de aur. E a mea, stăpâne! Dacă e a ta, de dragul ei, te voi lua printre slujnice. Marele Can e bun și se îndură. Și dacă fetița din brațele tale va fi tot atât de plină de înțelepciune pe cât e de plină de har, o voi lua drept copila mea. La tine stă și voia și puterea, însă dacă ești îndurător, rogu-te, poruncește să mi se dea pentru ea în fiecare zi câte o cea cu lapte de capră și îți voi fi ca un câine de credincioasă. Așa să fie! Și tu să o crești cu băgare de seamă. Da. Metina s-a străduit să aibă grijă de viața copilei, așa cum gândea ea că ar fi povățuit-o stăpânii din împărăția în care nu credea că va putea să se mai întoarcă vreodată. Marele Can s-a ținut și el de cuvânt. Nu peste mult, în fața cortului, a înfiat-o pe Alma. A fost de față și Metina. A fost de față și hoarda cu fălci colțuroase și fețe smolite. Alma îi spunea tată marelui Can și îl iubea. Știa să iubească, iar Metina o vedea ca o tigroaică pe singurul ei pui. Când a crescut destul, căpetenia canilor a luat-o la vânătoare. A învățat-o să-și ascute singură sabia, să se apere de fiare, de dușmani, și era fericită. Uneori ieșea cu Metina noaptea pe câmp. Cântă greieri, îi auzi? Cântă și umblă stele pe cer. Se duc către împărăția de unde am venit noi, Alma. Și unde e împărăția aceea? Nu mai știu. E prea mult de atunci. Sunt acolo palată de piatră cu turnuri semețe. Împăratul cetății poartă purpură și lanțul puterii din aur bătut cu nestemate. Tatăl tău i-a lucrat, fiindcă era aurarul palatului. Metina! Tatăl meu doarme în cort. Nu vreau un alt tată. Mâine vom pleca după tigri, după gazele. O să mă ia și pe mine. Mi-am și pregătit calul, tolba și arcul. Într-o zi, pe când canii se pregăteau iarăși de lupte, Alma, nevoind să rămână acasă cu femeile, a ieșit înaintea tatălui ei. Marele Can îmbătrânise și Alma se temea pentru el. Tată, ia-mă și pe mine la luptă. Lupta nu-i pentru fete frumoase ca tine. Ba da, te voi ajuta, știu să te apăr. Nu m-ai luat la vânătoarea de tigri? Ți-am înșelat cumva încrederea în curajul și vitejia mea? Nu te-aș nedreptăți, dar am o strângere de inimă. Războiul e greu și plin de primejdii. Nu te mai teme, tată. Ia-mă. Și ce faci cu părul acesta de aur, lung până la călcâie? Îl strâng în turban. Uite așa. Bine, te iau. Să-ți acoperi însă și fruntea până la sprâncene, iar pe sub bărbie să-ți petreci o maramă să nu-ți vadă chipul dușmanii cu care vom lupta. Așa am să fac. Mă duc să-mi văd oștile. Mă frânge joale, Alma. De ce pleci? Nu-ți face griji. Am eu o stea cu noroc. Ai mărturisit-o chiar tu, care mă scapă din toate primejdile. Mai ai și altceva în afară de stea. Ce anume? Uite, inelul acesta. Îl porți pe dege de când te știu. Nu e nici măcar frumos. E un inel fermecat. Să-l văd. Apropie-l de ochi. Ce lume minunată înăuntru lui. Dacă vrei să încerci farmecul, rostește-ți numele și atinge-mă cu piatra. Așa. Alma! Ai dispărut! Unde ești, Metina? În preajma mea nu ești, dar... Te văd în inel, printre flori și mierle, printre ape răcoroase umbrite de sălci. Alma! Ești Metina din inel. Iată-mă. Mă temeam să nu mă lași acolo. O singură ființă poate intra, bagă de seamă. Cea de-a doua trebuie să poarte inelul. Îți mulțumesc, Metina. Ne va prinde bine. Uite, vine și tata. Cred că pornim chiar acum. Gata? Gata, tată. Dă drumul frâului. Metina, să te găsesc sănătoasă. Alma, ai grijă de ce se întâmplă în urma mea. Câtă vreme îmi vezi umbra, fi fără grijă. Sunt fericită și netemătoare ca tine. Înainte! Vine un călăreț în sale pe un cal cenușiu. Îl văd! Are înapoi a lui un pulc de ajutoare, sprinde-ne! Asta-i înseamnă! Încârtește iataganul printre dânsii, eu nu mă clintesc din spatele tău! Capitane Segorio, să-i prindem de vii! Tată! Tată, ține de bine! Le fiu eu de hac! Ei, tu, Segorio! Intră în el! Alba! A dispărut, capitan Segorio! Nu pricep! Segorio! Segorio! Și acum era aici. Părut, Segorio! Capitanul Segorio, mistrându-se de parcă n-ar fi fost, sorții de izbândă înclinare de partea marelui Can. Acesta, prădând cetatea, a încărcat în grabă grânele și strugurii culeși de cu seară, a mânat vitele și a luat alte o mulțime de prăzi. Numai că pâlcul de călăreți din straja capitanului Segorio, în vâlmășagul bătăliei de sfârșit, a prins-o pe Alma cu încă alți vreo 20 de cani care o apărau vitejește. Întors acasă, marele Can a împărțit ca de obicei prăzile, însă nimeni nu i-a putut descreți fruntea îndurerată pentru pierderea Almei. Nu același lucru se petrecu în cetate. Puținii prinși împreună cu Alma au fost aduși în fața scaunului împărătesc pentru ispitire și judecată. Să intre prinși! Măria ta, capul tuturor răutăților e cel cu turbanul pe frunte și cu bărbia acoperită. Să vină gâdele! Sunt aici, înălțimea ta. Înainte de a te fi scurtat, după legea cetății noastre, descoperă-ți fruntea în fața împăratului, pui de nemernic! Iată, m-am descoperit. E fată! Are părul auriu. Obrajii ca floarea de pierzi. Dar cine ești? Ce-ți pasă? Sunt împăratul. Mitotuna, părintele meu, marele Can, nu mai este în primejdie. L-am apărat ca un oștean adevărat și ca o fică vrednică de el. Altfel aș fi fost o ticăloasă. Dar seamănă cu fata juvaierciului împărătesc, nora luminății sale și doamna capitanului Segorio. Apropie-te. Dar întocmai. Curteni, fata asta seamănă cu soția lui Segorio. Seamănă, mă, Maria ta, seamănă. Alma? Să vină Alma și aurarul însuși. Îndată, Maria ta. Ce fel? Cum se poate? Ce minune ca asta. Ce minune este asta? În clipa în care împăratul a rostit numele Almei, din inel a ieșit Segorio, capitanul, fiul împăratului, care se știe dispăruse în luptă. Da, și totul s-a petrecut preț de o clipă. A ieșit din inel. Da, din inel. Iată și Alma, nora Măriei sale. A venit și aurarul. Seamă nelăit amândouă. Dar cum se poate? Cum se poate? Se poate, Maria ta. Am să mărturisesc totul. Eu sunt vinovatul. Prinsa din oastea canilor e fata mea. Și este soră geamănă cu nora luminăției tale. E alma cea de-a doua. Recunosc și inelul. Sorții au vrut să nu pot fi acoperit în nenorocirea mea. După cum vedeți, sunt la fel. Și sunt ale mele. Dacă cineva trebuie să fie pedepsit, acela sunt eu. În mâinile Măriei tale stă viața și supușenia mea. Na. Pentru că Segorio, fiul meu, s-a întors viu și nevătămat, cu ajutorul fetei acesteia și a inelului ei fermecat, nu va fi pedepsit nimeni. Dimpotrivă, binevoiesc să dăruiesc tuturora bunăvoința mea. Cerem ce vrei, alma cea de-a doua. Ai dreptul la 3 rugăminți. Mărinimiei Măriei tale, drept întâie dorință, cer să mă lași liberă. Mă voi întoarce la corturile marelui Can, cel de-al doilea părinte al meu, care m-a învățat curajul de a trăi și de a muri după legea poporului său. Și a doua? Împuternicește-mă, luminăția ta, să-i duc acestuia din partea ta solie de iertare pentru încălcarea făcută cetății. Și din partea acestuia, vouă, încredințare de liniște între hoardă și împărăție. Mă voi sili a învăța poporul să muncească după pilda aflată aici. Fie. Și ca ultimă dorință, dați-ne nouă gemenii. La noi, aceștia sunt prileji de îndoită iubire. Nouă ne poartă noroc. Cu gemenii lasă-ne răgați de gândire și de sfat pentru a schimba răul înrădăcinat în cetate în prilej de îndoită înțelegere. Măria ta, îndeplinindu-mi se oarecum și a treia dorință, apărarea gemenilor, îți dăruiesc drept temeinicie dintre părți acest inel spre aducerea minte. Cum? Te desparți de el? Nu port o doare, Măria ta. Îmi ajung sclipirile stelelor și brățările vântului. Pe voi, tată din tâi și soră geamănă, m-aș îmbrățișa, dar nu mi se cade. Am veșminte ponosite și rupte, pătate de pulberea războiului. Nu vă înlăcrimați ochii. Nu am deprinderea lacrimilor. După cum, nu am voie nici să mă tem. Și nici să dorm sub alt acoperământ decât cortul. Cu bine! Cu bine! Cu bine! La urma urmei, ce înseamnă alma, meștere aurar? Două fețe ale aceluiași lucru, Maria ta. Și alma, pe calul ei alb, a ieșit din cetate. Gonea nebunește în fruntea celor 20 de robi călări, sloboziți odată cu ea. Amurgul mirosea ploaie și a răcoare de toamnă.